نیله وګوره نیله ځان مخله سو ده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون پرون دا سبق ویلی شیو او الحمدللہ پدی کلی کے دمون دیر مرگری دی چاہی دا قرآن در سن اخفلو قلو زینو کے کئی زکدہ کلے پدی کلی کے شپک سلو اخکالو شو دا قرآن درس کی گی الحمدللہ ډیر مرګری چې هغه قرآن ورزي درته د بازي مجبورو په ځوانۍ حاضرې دي نشي پرونو خاص سبق ویلې چې وره بازي ملګری هغه دا وایي چې رمګه درس ریکارډ کو درس باندې پوښي وي او خوشاله دي نو یې ریکارډینګ کین وي بیا په کې دا لګو نه دي بدل راشي دیو جن آغا دوبارم گو او داو قرآن دیجی سمرا بار بار وی لکھی گی نیادی گی و زوتی گی او پیو ظلبانی دا یادی گی منا و نزوتی گی دا پینزوشتما دورا دا زمگا این مخ کے قرآن سر زدیر مخ کنا تعلق دی زم دور کوالینا و دیبانی سڑے مڑی گی ناو نداز دکی گی سمرشی بار بار وی لکی گی اندہ اپن کئی ملگری خوشحال دی بار بڑن کے لفنم دی رکول میسی جون امراد دو چی خو خیست در سونے دی او خو در سکڑے دی باق کی مختلف قسم میوی دی تاری میوی جدا جدا اپن دی دا قرآن دے چھے آری او سڑے ہوئی نا دا آغا دا خلی نا جدا جدا فن کئی نا دا پرنے سبق آغا بیاو دیر پارا چھا ریکارڈنگ کی بازی وقت کی بازی دیونوں کی ریکارڈنگ کئی نا آمیانس کے پاکی بیا کٹنگ را دیر پارا امور مصلحہ ذکر کئی دپارا تثبتو امور مصلحہ کله چې مسله توحید بیانېږي بایې کې تکلیفونه مصیبتونه راځي په داسې وخت کې بیا قرآن کریم دا قاعده ده چې ترغیب ورکوي نیکو اعمالو ته چې تاسو الله سره رابطه قائم کړئ اللہ نہ ہوارے اللہ تو جارے اس میں سے امور مصلحہ ذکر گئی ان اللہ یقینن اللہ یامر بالعدل یامر حکم کئی بالعدل پہ انصاف انصاف زاد المسیر کی نجوزی رہے مولا مانا کئی توحید شیخ عبدالقادر جیلانی رحم الله او غنیه کی لکی کچر اللہ پاک صرف دایو یاد دا مخلوق دا اصلاح را پار را لگلے وی او نو قرآن نوی را لگلے نو دا پوراو لیکن دا اللہ فضل احسان دے نور احکامات امرو لگلو دے او یاد کی اوامر او نواہیری او نحی انیل عدوان دے ان اللہ یقنن اللہ ان الله يقينا الله يامركم كاي بلا ذي وانصاف دارو انصاف توحيد زاد المسير کی ابن جزری رحم الله مانا کہ توحید انصاف دے تو کہ ہر چاہتا دعوی حق ور کا اللہ تعالی اللہ پر کا بندہ تے بندہ پر کا ان الله يقينا الله يامركم كاي بلا ذي انصاف دراو و توحید دراو الانسان او پادا کل دا کام دا اللہ و ایتائید القربا و ایتائید القربا و قل قلوان داو و ینحان الفاشائی و ینحا من کئی عن الفاشائی دا بیحینا ان الفاشائن تبی حیائنا بی حیائی شرک فیلی والمنکری آدنا رونا شرک اعتقادی زاد المسیح کی ابن جوزی رحمہ اللہ مانا کہی فاشا شرک فیلی منکر شرک اعتقادی والبوی او زیادے بداتو او احسان ان اللہ یامر بالعدل و احسان احسان صدوی ان تعبد اللہ کانک تراہو فئن لم تکن تراہو فإنه یراک دا سے دا اللہ عبادتو کا لکہ چیاغتا وینی او فئن لم تکن تراہو فإنه یراک کتا اللہ نوینی دا تصور نسی راوستے نا اللہ خطاوی نی بیا نا اللہ وی حکم کے اللہ پر انصاف او پر احسان پر توحید سرہ او احسان او پادا کل دا احکام دا اللہ عبادت او دا اللہ احکام آدھا کل ویتائی دل قربا او اکل قلوانتا او وینحان الفاشائن او من قیدا فاشانا نشرک فیدنا والمنکر یوتن ارونا شرک اعتقادنا والباقیون بیدتنا یعنکم پندر قیدا زدا لانکم تذکرون خامقا جفن وقلیتا زو و اوفو قروالیو قی بیاد اللہ فاکم دا اللہ اذا عاحتم کلا چواد کوئی تانسو ولا تنقذوا الايمان او مماتو ایوادو لرا بعد توقیدها پردمتو توالید دینا وقل جانتم اللہ او بدا کیتر گردو رہتا سلر اللہ گردو لیتا سلر اللہ علیکم پتا سباننے یعنی ستاسو پا قسمون باننے کفیل آنسی موارا علیکم پتا سبانی پا خلال زن بانی آنسا سب قسمون بانی کفیل آنسی موارا ان اللہ یقینن اللہ یعلم قیما پاپنی تفادون چکوئی تانسو ولا تکونو مثال مشرک دامل ولا تکونو مکنگی تانسو فبیلو زیکی اللہ ذرا موادی کری دی و اوفو بی احد اللہ مخی ہوئی پورا والے ہو گئی پوادو دا اللہ لاللہ ذرا موادی کری دی و اوفو بی احد اللہ لاللہ پوادو پورا والے ہو گئی نزلتا ہوئی و لا تکونو مکی گئی تانسو پا بیلوزے کے بیلوزے کے اذا کہ اللہ تا سنا ازل کے وعدہ اس طرح لوځي د نړۍ سوریا عرب کې 172 کې دی چې وی الست ربکم آیا ذات رب نیم او سوریا عمران کې 81 کې دا بیا د اسلام دا وی وعده دا وی بیان کړی سوریا عمران 187 کې د علماء نه وعده استرا نتاسو وعده خلاف مکوې بلوزم کوې ونا تکونو مکه گئی تاسو کلتی پچاندا خدے نقضت غزلہا چورانے کئے غزلہا آریسلے جوڑی اقبلے ریشے شوڑی ریشلو من بعد قوت پزر سلنا انکاسا ٹوٹے ٹوٹے دا عربو کی اوخدوا لیوانے وا سہار بے وڑائی جوڑا کدا شوڑی بے ورے چلی او ماخام بے ورانے کی ریشلی بے جوڑو لی بے ورانو ریشل جوڑو لی بے ورانو لی بے نو آتی بے دان سرکو دا آتی دا مشرک دا عمل مثال دے جدے عمل کئی و چې دې وعده خلاف یو کې الله دې دینه کومه وعده یې تیری نو هغه وعده دې داغي لحاظ نه کوي الله دې وعده یې توازل کې ځان بدما بندگی کوي الله دې رب کو هغه وعده لحاظ دې نه کوي هغه وعده دې ماته وعده الله سره وکا او هغه وعده بیا ماته څنګه چاله ونه خدا آغا چوڑی پوری شی جوڑی کی او بے اورانی کی نو تاسو اللہ سر وعدہ کردی دا عالم ارواح کی ازل کی اللہ تاسو نوازی کی دا نو اللہ وی دا علی و نئی قدی بچان مکے گئی چا آغا چوڑی جوڑی کی ہوری چا او بے اورانی کی وعدہو کی او بے آغا وعدی ماتے کی نو وعدی دا بندگی رئے آغا مو ماتوئی وَلَا تَقُنَا مَكَ گَيْتَا سُو فَمِلُو زَيْكِ کَلَّنِ پَشَان کَلَّنِ پَشَان نَا وَقَدِ نَقَدَتَ وَزْلَحَا چیورانے میں کی آغا شوڑی اقبلے آغا ریسلے جوڑے کرے شوڑے میں باد قواتن پس دا پیرلونا سوکو تا پیرلوئی سوکو تا ریسلوئی سوکو تا جوڑولوئی میں باد قواتن پس دا ریسلونا پس دا پیرلونا پنجی کو تا پیلوئی پیلو مو تا پیرلو ریسلم ودوئی میں باد قواتن پس دا پیلونا پس دا پیرلونا پس دا ریسلونا انکاسا ٹوٹے ٹوٹے تتخذونا نیسی تاسو ایمانکم قسمنا ساسو یا وادی ساسو دخلن سبب دا فسادا یا سبب دا دوکی بینکم پمیلتا دوکی انتا کنا چنیشی اللہ تا کنا چنیشی امتنیو جماعتا ہی اربا دیر مضبوطا ہی اربا دیر مضبوطا من امت اندبل جماعتنا انما یقینن یبلوکم اللہ امتحان کے پتا سبانے اللہ حضمیہ کے پتا سبانے اللہ بیہی پاپور والد دیوادو سارا اللہ را امتحان اکلی انما یبلوکم اللہ یقینن حضمیہ کے پتا سبانے اللہ بیہی پاپور والد دیوادو ولیبینن لکم خواق بین بکی تاسل اللہ یوم القیامت پرد قیامت ما کنتم به تختلفون جدا سبدی کے اختلاف کولو ولو شاء اللہ او کچر رضا شوید اللہ جبرن وزور بائی وزور ایمان روڑے نو اختلاف بچانو کرے لجا لکم خواقا کردو لی بیویتازو امتا واحدا تن تولے او پا توحید باننے پا ایمان باننے پا دین باننے ولیکن یو ذلو لیکن موتا گمراہ لگئی اللہ مئی جاؤ جاوانے چی فوائدی پاس سبب دا عمل دادو ویہدیو توفیق ورکی مئی جاؤ چال رہے چی فوائدی ولتو سالو ناو خانقا تپوس با کلی سینا تاسو ناو اما دا کنتم تعملون دی تاسو کولو ولا تتغلو منی سی ایمانکو و دی تاسو دخلا سبب دا فسادا یا سبب دا دوکی بینکم پمین ساسو کی فتزلان او باقوئی قدمون قدمون بعد ثبوتها فزمت بطالی ددینا و تزوق السوء او تکی عذابا بما پساوتا سودتم چی بنشیو ایتاسو ان سبیل اللہ دلار دا اللہ نو ولکم عذاب النظیم و سیتاسنا عذاب لے تذکیر من الدنیا دنیا نا پی رغبتی ذکر کے وَلَا تَشْتَرُوَا مَعْفْلِ مَغْفَرَ كَوَئِ بِعَدِ اللَّهِ پَاکَ مُدَالَّهُ سَمَنًا قَلِلَا دَا دُنیا لگاو اِنَّمَا يَقِنًا هَا نِمَتُنَا عِنْدَ اللَّهِ شِبَنِ دَا اللَّهِ هُوَ خَيْرُ لَكُمْ دَا وَرَجِ تَاسُ لَرَوْا اِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ كَجِلِ تَاسُ من عامل صالحان ترغیب ورکی اعمال صالحا ہوتا من عامل صالحان جاتی عملو کو نیکاو میرا کرن سرینا او انسایا دا قدینا وهو مؤمن او شرط داری جوی دے مؤمنو جملہ حالی شرط روڑو وهو مؤمن او شرط داری جوی دے مؤمنو اللہ سر جکم دی ماہ لکما نعمتا جتاس سریری انفادو خلاص پسی وما عند الله واجب عند الله ری باپ باقی بعد کی دن کہے ولنزین الذين او خاف بتور کم گا کسان تان صبرو اکلب بدین اللہ صبر و اکل کے دوتا صبر اکلب توحید بدین و اجر ہم صبر و اکل کو دے بدین بانی اجر ہم اجر دے بی احسن بقدر کی طرح ما کان یعملنا جنے کولاو ترغیب الی الاعمال الصالحہ من عمل صالحا کیا چی عملو کو نیکاو مینا کرن او انسا دسڑیا دا خزنا سڑیوی او کو خزاو مینا کرن او انسا دسڑیا دا خزنا جملہ حالی سرطر و هو مؤمنن شرطارے چیوی دے مؤمنو ولنحی انہو نو خامقا جنن خوشحالے بورکم گندتاو حیاتن طیبتن جنن خوشحالے جنتے یو اشکال راتلو یو اعتراض راتلو تی اللہ وی چا ایمان اور عمل نیک مومن بھی عمل نیک وی ندتا با جنن خوشحالے بورکم فلنوحینہو حیاتن طیباو فستان کا جنبور کنگ دلتاو حیاتن طیبتن جند خوش آلے اعتراض دارات لو چی موحدین ای کنگ بورو چی غریبان وی سو سروینا فقر و فاقے اکثر لگئی تندئی عادت دوئی چی بلنو ہین و حیاتن طیبا جواب دارے چی اصل کے دا دا خوشحالے جن نرے کہ جن دا خوشحالے داوی چی سرے ڈیرے میوی اوپوری نو مارغان بیاف جن کے رئی او کہ جن دا خوشحالے زکر چی مارغان بابون کی او میوی اوپوری کہ جن دا خوشحالے داوی چی سرے پا ہاتھ چار دو رہون ہوئی نو بیافو زمرے در ڈولنا خجن تیرے تک آز انگل کی بار چا ضروری زناور تنیری گی انسانات تنیری گی جن دا خوشحالے چھدے جن دا خوشحالے دارتی غم او خوشحالی یعنی ہر حال کے ستازلو مطمئن بھی ستازلو پا ہر حال کے مطمئن بھی جن دا خوشحالے چھے قرآن رحم اللہ ضیاء النور صفحہ 87 کے دائے تفصیل کئی او ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آمانا کئی حیاتن طیبتن رزق حلال بولو رزق حلال بول نصیب کوم. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ امانه کوي حیاتن په یبتن صبر بول نصیب کوم. کله کېدل بول نصیب کوم. په دین باندې په قران او سنت باندې بول صبر نصیب کوم. چې زړه دې مطمئنی عوام کې او خوشاله کې چې تاسو زړه مطمئن اندازه خوشاله ژوند دې. مثال دې راځي لکه یو سړی دې ګاډی کې روان دی او دې دیوی چې زمونږ دلی مقصود ته زما چې ترکه مې زما چې دا سړک ټول پوخ وي او بری کې چې د بریکر نیوي کرنے کے بری بکی نیوی مخی تسران نیسی داو ممکن نیسا پلار با کرنے کے بری مرازی پلار با اچانک و تسشیر آجی دناور براجی مخی تا لے با بری کوئی کلا با دبانی بڑھ سر آجی اگر چی دو گاڑی دسر نیوی و داو ممکن نیسی با دیروان جو دتا مخی سرا پوک سرکی و تر اخیر پوری دیتا نسو مخی ترازی او نو کندی کفر رازی نو برے کری رازی دا خو ممکنه ندا دا سفر دا با آل اخی یو خو ڈریور آ تجربه کار بی چه ڈریور تجربه کار بی ریو سپیڈ کی روانی که بریکر راضی فوراً بده بریک ہوئی که مخی ترس راضی نو فوراً بده زان بچ کئی او که ڈریور تجربه کار نی نو بیا وزبان دے وزان نیچی بچ کولی یا مون ڈریور لچن نو ورطو سم نو ابل ور ریڈا را باندی را چی شیر علما تک اس کده ده تجربه وی نزان بے بچ کرو چی ڈریور تجربه کاری و گاڑی نوی گاڑی نوی نو دے پاہر سبانے ورکی دیا دوسی دا خوشحالی جن دا دے خوشحالی جن دے دوئی چیتا پا غم کی خوشحالی پا خوشحالی کی خواچن سڑے خوشحالی و چیتا پا غم کی خوشحالی لگا موٹروے بانے پا صفا سڑک بانے پا گاڑی عظم تیز دی خمدی دار روانی و چی پا کندو کا پرو کی او په کلاپو کې په دې کې غاړې دیو ګړز ګړز ونکي څنګه اکثر جوړ غاړې دي په کاندو کا پرو جوړ دي نا ګړزار کې ګړز ګړز او چې نه غاړې لري په کلاپو کې رواني او نه आवाज کوي نه ګړز ګړز کوي دا چې په خوشاله کې وسړې اجم خوشاله چې کله تا باندې غم راځي تکلیف راځي مصیبت راځي امتحان راځي نجی پا آغی که تا گاڑی کلپ کلپو نکی او تا پا آغا تکلیف یا خو سی روانن ده دیتا سی سفر دا غلی حیاتن توی بطن دا مطلب او چی تا پا هر حال که الحمدللہ علا کل حالن چی هر حال که تا دا اللہ شکریہ دا که دانا چی تا بانی خوشحالی را چی چی خوشحالی را بانی را چی نو بیا ته دوه سپیډ ورکی موټر وی ته یو کې دي بیا دا کنټرول نه بهر دیو جن موټر وی باندې 120 نه زیات سپیډ نه پری 120 نه سپیډ زیات کی بیا پرته ورکی دا چې تا باندې الله احسانو کو خوشحالي در باندې را وتا نو یو کنټرول سره 120 نه سپیډ نه زیات کی سپیډ دې زیات کو او دا ما دولت کې غلط کړ د شیطان پا لار کی رو لگولو دفل قوائد مطابق تیو لگولو نبیا برطا روحانی پرسا ملائی یا او زورا نظر کئی نفحیات انتو یہ بطنداری تیتا خوشحالی کی ذان کنٹرول کی جستان نوی گاڑی تیتا مخی ترازی چاہے ہائیڈرالی کریکونی تیتا برک لگی تیتا بجے گاڑی ادری تیتا خوشحالی کی تانا گاڑی پی کنٹرول کی ہی نا خوشحالی کی تیتا پا کنٹرول کی زان کنٹرول کی راوستے تھی دا حدود و نقوز دینا دا ناقو فرمانائی دا تابدارا یا حدود تیری چاہا نکرات کے بونڈروان نکرات کے غام کیم ستاز را مضبوط کی آغام برداز کولے هم تا باندې راځي نو چې بیا ته نور خلق لا تسلی ورکي دا وګي خطيب ته با دا ورور اول او فاتيو شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی ابن حفیظ الرحمن صاحب بیگا پرون آغا شورا تراغل او صوبائی ملگر رو لیتا سلیور بولا او دا آغا مرگ سنگو آغا مرگ صدا سی عجیبا دا بخاری شریف ختمیو پدا غرد باندی ختمو شو علمانالار رخصصو ما کوتن خطیب ته وی ما د ټلیفون کو داغه نک شروع یمای چې پنځه ته وځو چورا تا نو پروګرام مو تر کول وی چورا تا بلار بیا وځه نا په ما خلا شو کرا چا تا نو تنظیمی کار نه وی بیره خبره مو تر کولې وی به خبرو کې دی وی یا الله یا الله خرخرخر لاری شو او موبایل بند شو وی پوری لگا خواه ما نما زامن تو چل از فورن زان رو رسوی نو تیاغی زان رو رسول نسی ددا خبری پولیو یا اللہ اوی موبایل تبریو دو دندا او کسا ہو دا دوال انسان جن دی حیاتا طیبتا اس آخری لمحے پوری ایک اور آخری لمحہ اغل دین پر فکر کیو اغل دین پر فکر کی قرآن و سنت اغیل ایم دیول پر اولان جوڑو دو دین کار دفر زکر ہوئی وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَانْتُمُ مُسْلِمُونَ ممر ایتاز مگر پدا چال کی جغار کی حدون کی اللہ دا حیات انتوئی بطن دیتے ہوئی کی تو ہر حال کی خوشا لے ہر حال کی تو صبر کے ہر حال کی تو اللہ پر دین بارکلہ کی خوشحالی کی دا کنٹرول نہ بار کے گی نا موٹروے تو اسی خوشحالی در باندھ رہا کہ 120 نہ گاڑے نہ بار آو حدود کے پائے کے اسے گی آو تکلیف در باندھ رہا تھی آو گاڑے روانی پائے کے گڑا بکڑو بنا کے گاڑے نئے نے خو مزیدار پکڑبو کے روان دے آو پروائی نشتر نچتا ہر وقت خوشحالی دے تو ہوئی حیاتن طیبتن من من سوال جاتا منو کو نیکاو میں نہ کرن او ہنتا دسریو یا دپدنا و هو مؤمنن او ویدے مؤمن او فل نہ ہیں نو پجن بور کو ندتا حیاتن طیبتن جن خوشالے دخوشالے جن بوتا اللہ وی دنے سیب کم حیاتن طیبتن جن خوشالے ونن ولنزیان نو او خامقا بطبور کنگا دیتاو اجرم بزن دی بی احسن ایمان کانو یا ولون فخدر کسرا چرے کولاو حیاتی توئی بغواری خیستا جن غواری پاک جن غواری دا خوشالے جن غواری اغیر پارا نسخہ دا تخیی دا اللہ کتاب راوالا فیضا قرآن تن قرآن جن دا خوشالے او قرآن سر حاصلی گی جن دا خوشالے دا اللہ کتاب سر حاصلی گی فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْجُدْ لِلَّذِينَ قُرْآنَ إِرَادَكَ لِلَّذِينَ قُرْآنَ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْجُدْ إِرَادَكَ لِلَّذِينَ قُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ نُبَنَاهُ عَلَى اللَّهِ سَرَمِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ الشَّيْطَانُ نَدْلِي سِرِينَاو إِنَّهُ يَكْنَنَ الشَّيْطَانُ لَتَرُونِي تَرَدَلَاو سلطان انزور غلبان الذین پاکستان بارنے آمنو چه مومنان دی وعلا ربی مغرب دی بارنے یتوکلون زان سپاری دی اینما یقیناً سلطان انزور دا غلبان دا علا الذین پاکستان بارن دی دا یتولونه چه اوڑی دلا اوڑی دتا دی شیطان تا اوڑی حاصل مانا دوسری کئی دا سرا اوڑی دتا چی او سرے چاہتا اوڑی ویلک از دومی دا سرے رے او دے میں فرق دے دل میں ضرور دی نسمت سبا دے میں فرق دے دا سرا تعلق ساتم دا سر دوستانا کم چی شیطان تے ضرور اوڑی یا تو اللہ انہوں چی اوڑی شیطان داؤ یعنی دوسری کئی شیطان سرا الذين دعاك الذين دعاك عنهم سيدي به فالله باندې مجر به الله سلام مجرونی صدر پیدا کین اسرت میں کو منکرین قران و اذا بدلنا او کلا چه بدل کنگا آتن یو کم مکان آیتن و زید بل حکم واللہ و اذا بدلنا او کلا چه روڑنگا بدل کنگا روڑنگا روڑنگا و اذا بدلنا او کلا چه بدل کنگا یعنی روڑنگا آیتن یو حکم مکان آیتن و زید بل حکم والله وانا باكر عالم وبويك بما باباني ينزل تراليك قالوا ايدي انما انت مفتر يقين انت زنا جولونك زنا لام كتاب قرآن دا پیغمبر قرآن نه جو کہ اللہ را لے گلے بل اکثرهم لا يعلم الملك جاز دین نه بويگی قل او آتے پیغمبر صلوات و سلام نزلو والصداقت دا قرآن بیانی چیز دا ننے جو کرے دا اللہ را لے گرے جبرائیل علیہ السلام روڑے قلو آتا نزلو روڑے لدے قرآن لنا روح القدس پاکی پریتی جبرائیل علیہ السلام میر ربکا ترمتا نبیل خاقی دپارا تا سرگندو لدان کو دپارا تا ثابتو لدان کو ہی آبیل حاقی پریشتیا سراؤ ریشتیا کتاب دے دا حق کتاب دے دا حق سر کندولو اللہ را لے گلے لے او بل سکار کئی لیل سبیت اللذین آمن دینا پانا چی مضبوط کیا کسان چی مومنان دی لیل سبیت اللذین آمن دینا پانا چی مضبوط کیا کسان چی مومنان دی مومنان مضبوط ہے دیوالوی لیل سبیت اللذین آمن دیر بار چی منظور کیا کسان چی مومنان دی مومنان مضبوطی کافران یاد نکو مومنان یاد کلیر ثبت اللذین آمنو دیر بار چی منظور کی آکسان آمنو چی مومنان دی سورہ ابراہیم کے منتیر کیو آیت نمبر 27 کے اوشتم کے دیر لسم جی بار سورہ ابراہیم آیت 27 يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يثبت الله الذين ثابت أي الله كلكي الله تثبت كلك والدوي يثبت الله الذين كلكي مضبوط أي الله كتان آمنوا كمؤمنان بالقول الثابت وينا مضبوط باني وينا مضبوط قرآن وینا مضبوط توحید مل قال ثابت پوینا مضبوط باندې پوینا توحید باندې پوینا قران باندې ول حیات دنیا په ژوند دنیا کې او بل اخره او اجر د اخرت کې دنیا کې به زما مضبوطیږي او سوره رات کې دیالته مځی بارا آیت نمبر 28 کې ویلو الا بذکر الله الذين امنوا وكان مؤمنان دي وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ او مضبوط زلزلنا دادئی بِذِكْرِ اللَّهِ کتاب دا اللہ اللہ بِذِكْرِ اللَّهِ خبردار پا کتاب دا اللہ تَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ مضبوطے گی زلنا اللہ بِذِكْرِ اللَّهِ خبردار پا کتاب دا اللہ تَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ مضبوطے گی زلنا لما مضبوطی کی بقرآن ندلتا سورہ نحل کی ہوئی لِلثبت الذین آمنوا دیر بارا چی مضبوط کیا کسان چی مومنان دی مضبوط والے دچارا ولی دا مومنان مومنان صفاوی دسن صفاوی دشرکنا دشرک دخیرنا مومنان صفاوی لِلثبت الذین آمنوا دیر پارا چی مضبوط کیا کسان چی مومنان دی مومنان پی مضبوط ای عام خلق یاد نکو لِلثبت الذین آمنوا دیر پارا چی مضبوط کیا کسان چی مومنان دی لکا تازو بخیال کری دا سیکل کی چی پنچر لگئی دا پنچر چې لګی ناکم دې کې چې سورې پنچر وي هغه دې رګړاو کې لوچن پیو لګی او کومه پټای چې لګی نو پټای پرګړاو کې پاره باندې لوچن لګی دا پټای صفا کې دخیرونا رګړاوي او دا کم دې چې پنچر دې سورې دې عام رګړاو او لوچن یا سلوچنا پیو لګی نبی خپل کې مینس کې لوچنی او خپل باندې مینس کې ملو کې نبی زور وته ورکی پریتی کې نامزبوط دانګي الله وي مؤمنان به مضبوطو ما دا شرک د اخري دا مؤمنان لري کې دغه د شرک کې لري کې دی دا پنځر ته لګي او رګړا ویني کې د پاسه په خاور پر ځای خيري پرتی او ته په پاسه لوچن پورې کې نا جوړ نه کړی امزبوطي کې نام دیو جنا د شرک اغه خيري اغه دای لري کې تایرو ګورې تورې حج والله سمج بارا آیت 29 اللہ وی دخ شرک آخری دی دیزدان نلیلی کی سم لیقو تفضاؤں بیا دلیلی کی نئی تفضاؤں خیری دا شرکاؤں والیوفو نزوراؤں او پورا دی کی آنکام دان لاؤں والیتوں کم بیل بیت ناتیقا او تواب دیو کی دا پورا زوڑاؤں اتیق زوڑا بل بیت ذاتی دا کور زور نو مومن موحد د شرک اخری اذان ندری کی او بیا د ظلم مضبوط شي کله چې تا ظلمان پټای لګي دا زړه رګړو کې په عبادت سره د الله تابعداري سره او د قران پټای به باندې او لګي دې سره جوړ راشي او ظلم مضبوط شي لیر ثابت الذين امنوا زکوي چې د مؤمنانو ظلم په مضبوطي کافرانو او بنه مضبوطي کې لیر ثابت الذين امنوا ډیر پاره چې مضبوط کیا کسان چې مؤمنان دي د ټانکې د طاقت د وی د ظلم د طاقت ور کوي لیر ثابت الذين امنوا ډیر پاره چې مضبوط کیا کسان چې مؤمنان دي دا بلډ پریشر د پاره د سوره را د آیاتونو 29 الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب الذين امنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب دا د آیاتونو دی باندې ظلم دوتی ظلم دوتی د ظلم فنکشن آکار گزاری هغه صحیح شي او وینا اندازې سره پاتې بیا تیزی نه کوي زړه چې مضبوط شي زړه مضبوط دي په قران باندې لِلَّذِينَ الَّذِينَ آمَنُوا دِينَ باندې چې مضبوط کیا کسان چې مؤمنان دي وَهَدَنَا هِدَايَةَ وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ لپاره دا مسلمانانو لپاره دا غاره کې ودون کو الله دا وَلَقَدْ نَعْلَمُ بِدَاقِ طرف وي ګنګا انم یقینن دی یقولون وایدی انما یقینن یعلمه خودلے دیتتا دی نبی علیہ السلام تا دا قرآن بشر یا بندہ یعلمه بشر نبی علیہ السلام تا بیوتن کی ناسو آجمیو نو کافران ویدی دا قرآن دا دا آجمی خی دا دیر عزیدی و سرکینی انما یعلمه یقین خودلے دی نبی علیہ السلام تا دا قرآن بشر یا بندہ لسان اللذی جباہا یلغی دوناو چی میلان کئی الیہ دیتاو آجمیون اغد اجمی وحادا او دا قرآن لسان النربی مبین پجبا ربائی کی اخکاراو پجبا ربائی کی اخکاراو دا ربی دا قرآن او اغا اجمی دی نو دایو نصرانی آجمی سره او آوا نبی علیہ السلام سره کیناستو حالانکہ آغا آجمی او نا اللہ و قرآن عربی دا آجمی او آغا لسنگ او قولو آجمی او آغا دے آجمی و آزا او دا قرآن لسان او نربی او مبین و جب آرابا کنی اخکاراو ان اللذین بیشگا کسان لا یقمنونا بی آیات اللہ ایمان نرونی پیتنو دا اللہ لا یدیم اللہ توفیق ورنکی دیتا اللہ ولہم عذاب علیم وانتے دین پر عذاب دردناکا انما یقنن یفتر الکذب اللذینا جوڑی دروغا کسان لا یقنن بی آیات اللہ ایمان نرونی پیتنو دا اللہ وولائکم وولائکونا کسان ملکاتبون وهم دائر درو جناو مان کفر باللہ مخیرت دشر کتو نوزوئی تی مشرکا پتاچا زور نرے کرے که زور دربانے اکرے تی نو خید کبیا کلمہ دا شرک پخلوے او زرنے نکو دے نچا دربانے زور نرے کرے او تا شرک کے مان کفر باللہ چاچا کفر کو پارلا باننے نمبار ایمانی پس ایمان ددناو الا من مگر ماف دے ہاں سوکاو الا من مگر ما بیا تو او کریا چې زور پېټ بد باندې وقل تو او درنار مطمئن مضبوطو بل ایمان پیمان ولکه من شرحا لیکن ها تو کو چې پرانه ساده بل کوبره په کوبر سره سدرن دیناو والے غضب من الله والے نو په بدای باندې غضب من الله غضب دې ده الله غضب دا اللہ دا رحمتنا لروالے غضب من اللہ غضب دے دا اللہ رحمتنا لروالے دے دا اللہ ولہم عذاب نظیمہ تیدین پر عذاب لئی ذالکہ دا دیو جنا بیانہم بیشک دئی استحفظ حیات الدنیا ورکرے دے جن دنیا للآخرتی پاکرت باننی بأنهم استحبوا الحياة الدنيا بشكا دي فرقن دي جند دنيا على الآخرة پاخرت باني سورة العلاء دير سمجھ باو گوری آیت نمبر سولہ سورة العلاء آیت نمبر سولہ دير سمجھ بارا بل تنصرون الحياة الدنيا بلکه ورکوی تاسو جند دنیا بل دون سیرون الحیات الدنیا بلکه ورکوی تاسو جند دنیا والآخرتو خیر لمن خیر وابقا والآخرتو آخرت جنے خیر وابقا ورد وابقا او ہمیشہ دے آخرتو ورد او ہمیشہ دے نزل دوئی دئی دنیا ورکی ذالکا ذالکا دادی و جناو بی انہم بیشک دی استحب الحیات الدنیا ورکڑے دی جند دنیا علال آخرتی پاکرت باننی وان اللہ بیشک اللہ پاکر لایا دل قوم الکافرین تو بیکنو کے قوم دا کافرانو داؤں اولائک الذین دہا کسانی طبع اللہ مہر والدی اللہ علا قلوبیم پسنو تدیبانی وزمیم پوکنو تدیبانی وابسواریم اپسرگو تدیبانی اولائک اولا کسانہم الغافلون دیدینا خبر دا اللہ دا کتابنا دا قرآننا لا جرم خامخا انہم یقینن دی فی الاخرت پاخرت کی ام الخاسرون دی تاوانیان ثم بيالاو قرأ إن ربك بيشك ربساو للذين تفادا كسانو هاجروا تجرة كرره من بعد ما فزاغنا فتنو كي تقلب كي أجولي شهودين ثم جاهدو بيا جهاد کرو دين وصبرو أو قلق شهودين فدين باني فتوحيد باني صبت لكنو دين وصبرو او کلب تو دی پا دین بانی کلب تیو پا دین بانی پا دوحید بانی این ربا کا بیشک رب داؤ من بعد یا بز دینا لغفور الرحیم خام خام خون کے محروبان دے تقویف اخروی یو مہاور از تاتی چرا بچی کل نفس نر یو نفس یو مہاور از تاتی چرا بچی کل نفس نر یو نفس تو جا دلو جگر بکیان نفسی ها لقل زن سراؤ وتوفى كل مرق في كل نفس هر يوم نفسه ما بدل يغيب العمل الذكر وهم لا يظلمون او دې سره ما ځان ته ونکړې شي تبلیغ دنیاوی د دنیا یې راور کړي و ضرب الله او بیان یې الله مثلا مثال و ضرب الله مثلا او بیان یې الله مثال قرية نکلی کانتا منتا جوبا من مانی مطمئنتا فیتمینانو داکلے پوشالو داکلے یا تی آراتو بدی کلی داؤ رزق و رزق زدی کلی رادن فراقاؤ من کل مکان اندار طرف نو فکا برتو ننا شکریو کا بی انعم اللہ فکتاب دا اللہ فَكَفَرَتْنُ نَا شُكْرِهُكَ بِأَنْهُمِ اللَّهِ فَكِتَابْ دَا اللَّهُ فَعْدَاقَ اللَّهُ فَسْ اُسَا قُلْ فَدِي بَانِي فَدِي خِلِي وَالَوْ بَانِي اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوِي جَامَاتَ لُگِي وَالْخَوْفِ يَعْدَ يَرِي بِمَا كَانُوا يَسْنَعُونَ فَسْ عَبْدَا هِجْرِي جُوْرُوا لَهُ ولقد جاءهم وبداكي سرانا غيديتاو رسول پیامبر منهم ندید جسنا فکذبوهن ندیدر وجنتیا قددی پیامبر فاقذهم النعذابو وزنیو لدیدر عذابو وهم ظالمون ودیو الظالمان رد شرک فیلی ظالمان و مشرکان اسرت کئید شرک فیلی فاقلو فاقرائم اما داغناو رزقكم اللہو جدر کری تاسو تا اللہ حلالا طیبا حلال پاکو وذکرو نعمت اللہ اور شکر باسی دنعمت دا اللہ دا اللہ دا کتاب دا نعمت دا قرآن ندی شکر ادا کئی وذکرو شکر باسی نعمت اللہ دنعمت دا اللہ ان کنتم ایاہو تابدون کچن تاسو تدو عبادت کون کی دا اللہ عبادت کوئی دا اللہ دا نعمتون شکریہ دا کئی ظاہری بدن دے دے خوراک نبغیر جو اندیری سپا دے کئی دے خوراک کڑے خامقا کئی کہ مور ملشی پلار ملشی رور ملشی رشتدار ملشی او خوراک دے خامقا کئی کور کے وزر غمی نمال لے خلق آو اجری تر اٹھے روڑی آپے باندے خورئی ہاں روحانی خوراک دے کئی دانگی قرآن کریم دا اگر ظاہری بدن خوراک کئی دا بدن تربیت سپارا اور روحانی خوراک چرے ناغیر پا دے بانی بوری قرآن دیر پا دے بانی بوری نا روحانی بدن دے پورا خوراک نمیلے اللہ ویدہ زمان نعمت دے لکہ اور سڑی سرط احسان کے خو خوراکونے والا ورکے اگر خورینا نا بچی خورینا نسلے والا ورکے زکا اللہ و اکتا سنا شکرو کا زمان نعمتون سور ابراہیم و مایت کی دیسیوی دا نعمت بدر نواق علمہ جتالے و سرے و تے درکے و تے ناخلے یو نعمت درکے و تے نخرے ناوے در نوالی جتا سرا تری قدر نشتا لوے نعمت بہتری نعمت دا اللہ کتاب جتا دے شکریتا سنا دا کوئی نا اللہ و دا نعمت بدر نواق علمہ وشکرو نعمت اللہ و یاد او شکر و سید نعمت دا اللہ دا قرآن دا اللہ و کتاب دا اللہ قرآن و سنت ان کنتم ایاہو تابدون کچر تاسد دی اللہ عبادت کون کین انہا یقنن حرما حرام کری دی حرام دیا لیکم ظلم تتا پتاسبانی خراب دمر داری و دما او وینا بیدن کی دما مسخوحا سوریہ نام چوئی وینا بیدن کی ولاما خیندینا و خلقیندینا وما او حرام دا کلمہ او اللہ جواد اکڑیسی لی غیر اللہ بغیر تنم دا اللہ لاؤ بہی پدی باندی فمنی دا تر را پسوک چی محتاج دو غیر باغی نی باغی ولا آجنو نی زیادے کونکے فا ان اللہ پس بیشکا اللہ پاکا غفور الرحیم بخون کے محروبان لے ولا تنقل اموہ تا سلیمہ وجد آغینا تصفو چی بیانو یلتینا تب انتینا تکم الكذباؤ جب انتاسو دروغاؤ حدا حلال دا حلال دی و حدا حرام دا حرام دی لطاب درون دیر پانا چی جو قیتان سو علاللہ الكذب فالا بانی دروغاؤ ان اللذین بیسکا کسان یم ترونا چی جو روی دی على الله الكذبا فلا بني دروغا لا يفضحون نسي كاميامي ده مطاهم قلين سكا لگناو ولوماتن دهیدناو عذاب علیم عذاب دردناکو وللذین پاکستان بانی حادو کیو دیان دی حرمنا حرم کریمگا حرمنا حرم کریمگا ما قصصناو آج بین کریمگا لیکا پتابانی من قبلو پخواو آج بین کریمگا پتابانی من قبل پخوا آج بیان کړی موږ په دا باندې من قبل پخوا مخکې د دې سورې نام کې آیت 146 کې سورۃ الانام و ما ظلمنا و ظلم نه کړم په دې باندې ولکن جانو له کینو دین په دوم یې زمون په خپل ځان باندې ظلم کوونکی ثم نرم پک بیا به ټکرابتاو للذین ظفروا کسانو عملوا سوء او چمل کوي بداو سوء شرک ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مان کوي تفسیر قرطبی اول صفحہ 197 کې سوء ابد عمل شرک یا عملوا سوء چمل کوي بداو شرک او تفسیر مذری مان کوي کفر او معاصی کفر او معصیت دا دوار تینا مراد دی دارنگی تفسیر ابن کثیر او آ ذکر کئی کل من عصی اللہ فہو جاہل ورپسیر آ بی جہالت پا جہالت سر پنا پوچیا سر کل من عصی اللہ فہو جاہل ہر عصو چیار اللہ نا فرمانی کئی ندا نا پویا دی ثم ان ربك بیا به دا کرنتاو للذین هاکتان لرامیدون سوء چیمال کئی بداو بجہالتن پنا پوی تیار ساراو نظر تے اعتراض رہا چی قصدن کئی نو بیاو تا اللہ نماف کئی چی قصدن گناہ کئی نو تا نماف کئی نو حقیقت خدا ہے چی گناہ کا قصدن مکی نو ماف کئی ہے ورطا آج جوابو نا مگا کریو کتاب سیادی یاد دے چاہتا یاد دے گا سورہ یوسف کے جواب چوئے رہے چکو گناہ کا زنمو کی نو امی اللہ کہی سورہ یوسف آیت 89-89 گو رہی قالا اللہ علمتم ما فانتم بیوسف آخی اذ انتم جاہلون قالا اوہ یوسف علیہ السلام حال علمتم آیا کوئی ایتاسو ما فان تم سکار کنو تاسو بی یوسف آو یوسف علیہ السلام سرواقی ہے اور دد سراو ازان تم جاہلون کلچو ایتاسو نا پویا آو نو نا پویا بنو ایو منصوبہ جوڑا کرو پری پلاننگ کرو منصوبہ بندی کرو آو پا منصوبے سراو یوسف علیہ السلام ہوتا ازان تم جاہلون کلچو ایتاسو نا پویا نا خبر دا انجام نا دا انجام پانجام پانے بچی دے خبرے دے کار دے انجام بچوی ایزان تم جاہلون کرے جوئی تاسو نا پویا دا انجام نا خبر نوکا یو سرے پا قصبانی کنو کی او پا خطاو کی نا اللہ ماف کئی سمہ انہ ربکا چی تو بابا سمہ انہ ربکا بیا بیچا کرتاو للذین او چکلا مومن مسلمان وفات کی دنیا نلات کی بیا نور مومنان نور مسلمانان آئی اللہ تا سوال کئی چی اللہ دا دنم گناہون چی پو تیانی بچی اور تماف کی واغا چی موحید بھی پو توحید بھائی دنیا نتلی نو آغلا بیا دعا کولی چی او کتا تا پتہی چی دا عقیدہ پا شرک باندی وان دا کفر او دا شرک پا عقیدہ دا دنیا نلارو نو بیا بولا دعا نو واری آغا یاد یاد دیتا چی پا کفر او پا شرک باندې دنیا نلار چی نو بیا باوتا دعا نو باری سورہ توبہ آیت 113 او 114 کی بیاد دا ابراہیم علیہ السلام لپلار بیان کئی چی پا کفر باندې دنیا نلار ناوال بیا دعا نو باری او نبی علیہ السلام تا مومنان تا اللہ وی تاسو له مناسب نه دي چې تاسو مشرکان له دعا وغواړي. آیت 113 سورې توبه یو له سمج بار ما کان لنبی نری مناسب نبی اسلام دارو والذین کسان امن کی مؤمنان ایستغفروا للمشرکین چې با فناواری مشرکان تاو ولو کان قول قربا اگر کوینا پهلوان اگر کوي دې دا مشرکان قول قربا پهلوانو مما دې ما پد دینا تبیننو چې کله دې دانو ما پاول جهیم یقینا دې جهنم یانو دا تاسو په تو لګی چې کله بشر باندې وا پکو هن بیا ول دوانو واري او کته ابراهیم علی السلام چې غوسه وا نا الله وی او غوسه وا واره وا درکړوا او چې کله پکو قربان دې دنیا لاړو بیا وت دوانو وکړوا ما کان دې بار ابراهیم علی هبه او نو بخنا او سن ابراهیم علی السلام پر فلاتاو الا مویدتن مگر پروانه او دیو والے وعدہ ایام ہو چوا دیکھڑ وند سراؤں فلما تبین الوکر چکار چودتاؤں انہو مدو للہ یقنن دا پلاد دشمن دے دا اللہ تبر امن ہو بیزار چودتناؤں دیو لدوانا غستی ان ابراہیم امید اگر ابراہیم علیہ السلام لعواہن خلیم خام فاجدی کون کے برد بارو نو مشرک تا دعا ونه غواړي. نبی اسلام تعالی مناسب ندي چې تا دعا غواړي ها چلرا یا په کوبر او شرک باندې دنیا نه راځي. ثم ان ربک بیا به ذکر تل الذین نپاردا کزان عملو سو او چا مل کړي بداو بجالتن پن پویتیا دراو انجام نه خبرې ثم تابو بیا لو غنا تو بابا مما دي ذالک بدلینا واسلو درست کی عمل کلا تو بابا سی غلط کر بھی کی عمل سے کہ ان رب کا بے ذکر انتا مما دي بدلینا لو غور رحیم ہم قام کن کے مہربان نے ان ابراہیم ترغیب اور گئی اتباع ابراہیم علیہ السلام تھا مخرد شرک نو ترغیب ورکے اتباع ابراہیم علیہ السلام تا چی داو پچان کلک ادرے گا اور داو پچان مسئلہ بیان کہ انہ ابراہیم آو کتے چیزی آوازی ماں نالاو انہ ابراہیم آو بچک ابراہیم علیہ السلام کان امتن قانتا للہ کان امتن او یو سڑے کان امتن معلما للخير غریب القران کے معنی کہی معلما للخير دا خیر ابن قتیبہ معنی کہی معلما للخير تعلیم ورکون کے دا خیر معلما للخير امتا قانتا للہ امتا اور تفسیر ماوردی کہی ہن ابراہیم بیشک ابراہیم علیہ السلام کان امتا او کلا کو دې دن کې پېمادت د الله تفسیر ماوردی کوي امه کلا کو دې دن کې پېمادت د الله باندې تل لله دې کون کې الله تا حنیفا بیانون کې توحید او رتون کې شرکاو حنیفا بیانون کې توحید او رتون کې شرکاو ولم یکو من المشرکین نو ابراهیم علی السلام د مشرکانو نو شاکرن لی انو میں ہے شاکرن شکر گزارو لی انو میں دا نعمتنو دا اللہ شاکرن لی انو میں ہے شکر گزارو دا نعمتنو دا اللہ یا تابدارو دا احکام دا اللہ اجت دوا ورکلیو دلرا وحداہو او توفیقی ورکلیو دا تیلا سرات مستقیم لار برابر داو وآت اینا ورکلیو دا تابی دنیا پا دنیا کے حسنو توان دنے کئی توفیق دنے کئی وَإِنَّهُ يَقِنًا دَي فِي الْآخِرَةِ بَآخِرَةِ كِي لَمِنَ الصَّالِحِينَ خَامَ خَاسَ جَنَّتِيَانُ نَوَئِ تَسْحِيل مَانَا كَي لَمِنَ الصَّالِحِينَ خَامَ خَاسَ جَنَّتِيَانُ نَوَئِ سُمَّ آوَهَنَا إِلَيْكَوْ بِعَوَيْهُ كَمْ غَتَاتَوْ ان پدې خبر باندې اتبعو کتابداریو کار روان شو ملت ابراهیم حنیفا دین ابراهیم علیہ السلام حنیفا چې بیانون کړه توحید او رتون کړه شرک وما کان من المشرکین انو ابراهیم علیہ السلام د مشرکانو نو انما جلت تو یقینا ګرځولې شه او سب تو تعظیم دور دې خالی عزت دور دې خالی علل الذين پاک ځانونه اختلافو چې اختلاف کړو نه پیه په دې حکم د الله کې وین رب کو می چا کرب تاو لا کو مخاف فی ظلم کی بینهم په منځ کې یوم القیامت وردا قیامت فیما پاکی کانو چودی بیه پنے کے یفتش بھون اختلاف کون کے وردہ چیدہ مضمون ایرا شروع کڑے کڑائی پکڑائی کڑائی پکڑائی ایرا چرا روان کڑے دے نالا توحیر بیان کو میا ابراہیم علیہ السلام تابیدارے لے ترغیب اور کچھر ابراہیم علیہ السلام تابیداریو کا نبی علیہ السلام تا اللہ حکم کو د ابراهيم عليه السلام په طریقې باندې روان شو نو اوس ابراهيم عليه السلام د هغه طریقې سره د توحید بیان او د شرک رد بیان توحید او رد شرک نو په دې باندې روان شو کله چې روان شي تازان ته ولار فقہ د توحید او سنت لا دې فقہ ځان ته نو اوس دې ته نور خلق مرو با دا نه چې بس په خپل روان شي نا حدیث شریف کی راجی نبی علیہ السلام فرمائی لا یؤمن احدکم حتی یحب لیتیم ما یحب لنفسه او کما قال علیہ السلام دا یو آسڑے کامل مومن نیسی کی دے چیزان لے ہوتے خوافی او بل مومن تا نفو خی بل مسلمان تا نفو خی نتازان تا توحید و سنت خواف کو قرآن خواف کو فریبان روان سی فریع عمل کے نوز نور خلق لمددی دعوت ورکا نور خلقم دی ترو وارا ودو اللہ سبیلی رم بکاو رو وارا خلق ودو حکم دی آمد ودو رو وارا خلق اللہ سبیلی رم بکا لارے درم ساو لارے درم ساتاو اللہ سبیلی رم بکا دین درم ساتاو اللہ سبیلی رم بکا قرآن درم ساتا کتاب درم ساتا سبیل گری مانیوی دا الله لفظ دیو دا الله کتاب قران کریم سورۃ الانعام کې تیر شو آیت 126 کې یو ځل په وستم کې وا انا صراط ربک مستقیم او دا قران دا درم ستنی غو او سورۃ الانعام آیت 153 یو ځل 53 وستم کې وا ان هذا صراط مستقیم فتبعوه او یقینا قران دا درم ستنی غو دی پس روان شئی دا قرآن نیغلار دا اللہ وی او دو اللہ سبیلی ربک رو وانا خلقاو قرآن درم ساتاو بالحکمت پا حکمت سراو حکمت ستوئی که حکمت دیتوئی چه جگل مکاو نبیا ورپسی وی والموانزتی و قواس حسنتی خسراو و جاتی لومو جگلو کدئی سراو کته چې حکمت دې ته وي چې جګړني جګړه مکوا نور به څه بیا وي چې جګړه وکړي تر وځه دې نو مو جګړه کوي تر بلتی په عمل سلبانه هي اعظم یا خسرا مثلا توحید توحید په مسلې باندې دې سره جګړه وکا نو حکمت معنا کې جګړه نه کولی ته حکمت نه کار واخل چې جګړه جوړ نه کی نه الله وي چې توحید نه منې بیا جګړه وسره کدا مان بیا غلط اسو او دو الى سبیل ربک رو وانا خلق قرآن تاو بالحکمت حکمت ست ہوئی امام راضی رحمت اللہ لے تفسیر کبیر کی لکی بالعلم والعمل والبیان پا علم و پا عمل او پا بیان سرا یو خبر اتکے چیاغبان ستا علم بی ستا پویوی بالعلم والعمل والبيان فعلم فعمل او بيان سره سستا علم وی پاغي باندې تو پاغي باندې کوئی کوم مسئله بیانې تا توحید بیانې چې توحید پیژنې پای باندې عمل کې او بیا د هغه بیان کې بل علم او عمل او بیان په علم سره په عمل سره او په بیان سره دانګي تفسیر ماوردی امام ماوردی رحم الله هغه ګرګي الامر والنهي امر بالمعروف او نهي عن المنکر امر بالمعروف او نهي عن المنکر دې دخلت روانه دانګي زاد المسیر کی ابن جوزی رحم الله مان کوي بالحکمت په قران وضو الى سبيل ربكاو روان خلقا قرآن داو بالحکمت پا قرآن ماننے قرآن کمت طریقہ بیان کردا پا طریقہ بانے خلق قرآن تا رو بارا قرآن تا خلق رو بارا خجگمت طریقہ قرآن بیان کردا او قرآن کریمو کلب یا الفاظ بدلی را بدلی سورة الانعامو ومسیبارا آیت 51 یو پنزو سمال دوئی وانذر به او ويا خلقا دل دا عذابنا به پر قران سرا وانذر به او ويا خلقا دل دا عذابنا به پر قران سرا پر قران سرا خلقا دل دا عذابنا ويا روا وانذر به او ويا دل دي مانو تيدات مضبوط والے چی در ایمانی سعید قرآن کے نورم سبیل حکمتی پا قرآن سرا دانگش پاگو اشتما سپارا سور قاف آخری آیات 45 پینزت علیہ وسلم نبی علیہ السلام تعالیٰ ہوئی فذکر بالقرآن من یقاف وعیدو فذکر تغل عمر لام فذکر بالقرآن پس پندر کا پا قرآن ماننی من آچاتے یقاف وعید پہلو تیار سوک اقلی چیری کی زمان دا دابناو او دو الہ سبیل رب کابل حکمت روانا خلقا کتاب دنم ساتا قرآن تابل حکمت پا قرآن سارا تو زاد المسیر کی نجوزی رحم اللہ ماناو کہ قرآن و شیخ القرآن رحم اللہ اچی ماناو کی ناغا ضرور پریز آغا اسکال ختم سی اتمینان قلب حاصل کی شیخ القرآن نحمه اللہ و حکمت دا قرآن نم دے سورہ یاسین دو اتما سبارا دو میاد کو یاسین والقرآن الحکیم یاسین احسان والقرآن الحکیم او شاید قرآن چی دا حکمت نڑک کتاب دے دا حکمت نڑک کتاب دے یاسین والقرآن الحکیم احسان والقرآن الحکیم شاید قرآن او دکتے دا حکمت نا او دکتے دا حکمت نا او سور بنی اسرائیل گو رئی پھر لسمج بار سور بنی اسرائیل او آیت 39 یوکم سر تم قرآن دا حکمت ذالک مما اوحا الیک ربکا من الحکمت ذالک مما دادا غصن دی اوحا الیک جوائی کئیتا تا رب کرم تا من الحکمت دا قرآن ناو دا قرآن وحی دا تعالیٰ کئی حکمت وحی کئی حکمت سے تھی قرآن من الحکمت دا قرآن ناو دا حکمت ناو نو حکمت دا قرآن دے دا حکیم ذات کتاب دے دا حکمت کتاب دے نمانا دا شو ادھو اللہ سبیل رب کاؤ روان خلق کتاب دا رب ساتا بالحکمت پا قرآن ماندے والموعظت الحسن دے او پا وعاد خسرا نسیت خسرا خنسیتو دا قرآن نبل خنسیت داشتا قرآن دا خلق رو وارا پا طریقی رو وارا چی قرآن نتا خولی دا او کو دا توحید مسئلہ بیا نمج او جگر اثر کئی نالا او وجادل امو جگرو کنی سرا بلتی باغ مسئلہ بنی ہی آسن چا خیستا داو چڑھے رکھا من صلی اللہ ہی آسن چا بہترین من صلی اللہ دیرہ خدا توحید زیادہ المسیر کی ابن عزیزی رحمہ اللہ بیا مانا کی قرآن ہی آسن چڑھے رکھا خبر اللہ دیرہ بہترہ خبر اللہ قرآن اور قرآن کیا اللہ توحید بیان کرے چې دا الله توحید خلق له بیان کا او د دین خبره بل الله وستا سوره حمیم سجدا سجدتم سپار آیت نمبر 34 ورې سره دیسم د قران نه د توحید نه الله و دین بل خبره لا کمالا ومن آسنو آیت نمبر 33 درې دیسم سجدتم سپار سوره حمیم سجدا ومن آسنو قال ممن دعا الى الله ومن آسنو سوک دنین خیستاو قالن پوینا کی ممن دعا چانو دعا الاللہ چرا واری خلقو کتاب دا اللہ تا توحید دا اللہ تا دین انا بلا کما خبر را دین بلا خبر کما دا نا اللہ وی والمعجت الحسن تیا پواس پسارا گرا دری طول مطلب عجیبا کتاب دے دا اللہ عجیبا انداز دے ادو الی سبیل ربکا رو وار خلق قرآن تا بالحکمتی پا قرآن بانی والموعدت الحسنتی او پا خواز بانی خواز قرآن وجادلهم او جگلو کدیسر باللتی پا هاو طریقہ پا اغا مسئلہ ہی آسن کیا بہتر مسئلہ توحید قرآن سونا خیستا مانی خیستا توجیحات کی تذکیر قرآن بیل قرآن القرآن یفسر بازو بازا شیخ القرآن نحی مولا طریقہ دا چیزا چاہا زرد کزیگی اِنَّ رَبَّكَ بِشَكَ رَبْتَاو وَآلَمُ دِقُ فُوِيگِ بِمَنْ بَاشَ وَنِنْ زُوَلَّا چِخَتَا سُنْ سَبِلِهِ دَلَارِ دَا اللَّنَا عَنْ سَبِلِهِ دَا قُرْآن دَا اللَّنَا دَا کِتَاب دَا اللَّنَا وَهُوَ آلَمُ بِالْمُحْتَدِينَ او دَا اللَّا خُفُوِنِ فَلَارَ مُنْدُنْ قُبَانِي شیسو قرآن نا پیدا کری وَإِنْ عَقَبْتُمْ او کجگرِ رَسَرُوْكَا تو قرآن باندی پا توحید باندی جگرِ رَسَرُوْكَا نا اللہوی بدل تی نواقلا وَإِنْ عَقَبْتُمْ او کجروار راغ لے استاسو فَآقِبُنُو سَدَاوَرْ كَيْنَيْتَاو بِمِثْلِ مَا پَچَانْدَا غِمَا بِمِثْلِ مَا پَچَانْدَا اُوْقِبْتُمْ بِهِ چِ سَدَاِ دَرْكَرِ رَسَاسُ دَاو صُلْحِ وَدِ ننی پا دا بخاری شریف پا ختم کی ہوئی چه دا صلح حدیبی واقعی دکر کولا دا نبی علیہ السلام پا اخلاق و پا جن بانی خبر ہوا چه نبی علیہ السلام نرمیم کرے و تختیم کرے دا وی کرد چه دا عزت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا غدا شہادت خبر رانو چه شہید کرے دو نبی علیہ السلام سوال سینزل دستا و صحابو آئین بیعت ویشت وعدیت ویشتا اذا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بدل بز اخلم تا سما سر ملکی تیا کوئی ټول نه بیا کوئی شو او پلا دی په بل لاس باندې پلا مبارک کې وې دا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ لاس ته او اذا بدل حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بدل یو پسل اخلم یو کتی شیکړه د وصل کسان وېتا وځما یو پسل بناغی نه بدل اخلم چې کلا د سفته موقع بیا تفتیو کا وإن عاقبتم فقوارا لتانسو فعاقبوا الصدار کہ نہیں تھا میں استماع پسندانے او قیمتوں کی سزا درکنے جس کی سزا درکنے سے نتا ثابی پاری ترا ولئن صبرتم لو خير للصابرین ولئن صبرتم وذلتا امنا حدیدہ اور سے القران نہیں مولا امانا جدارا امانا خدا را ولین صبر کتاس صبر کو نقام خدا اللہ نقام خدا صبر ورد صبر نا کتا امانا صبر ویک لکی دو تمانا دارا ولین صبر تمو کتاس اکلک ری پمن صلر توحید باننی لو خیر اللی صابرین نقام خدا صبر داک لکی دل پا توحید باننی دا وردین پار لکلک خلقو اکلک دی پا توحید باننی او بیاوی وزدر رو او کلک چا پا توحید باننی کلک چا پا قرآن باننی کلک چا دانا پا دین باننی وما صبر و کونر عجر دا صبر ساو الا باللہ مگر پا اللہ باننی اللہ بصبر دا صبر بدلی در کئی وما صبر و کونر عجر دا صبر ساو الا باللہ نر عجر دا کلکی دوست ساو مگر پا اللہ باننی ولا تحزن علیم امان جنکی گا پا دی باننی پس دا بیاننا تو بیانو که کنمانی بیا خبکی گا ما ولا تهزن عليهم امون جنگي په دې باندې پس بیان ولا تقوم كن في ذيق فتنياكي مما دغنا يوم قرون جنه فريم کوي تدبيرون کوي ان الله يقين الله الله اسلام څنګه وا دې فريبونه کوي پروام کوز بستایم دا کوم ان الله يقين الله ما الذين سرنا كذانه ميت خاصا ان الله يقين الله ما الذين سرنا كذانه اي تقوا اذان من كيد سلطان والذين كذانهم محسنون هديتي موحدين ديني كي كون كي غدني كي الله توحيد كي توحيد موحد په توحید کلک دی او سستای نه ځان بد کوي د مناهیو د الله نه ځان بد کوي نو مایت خاصه د الله خصوصي امداد د سره دی هم موسنون چې دی دینی کی کون کی موحدین او مسکو بیاسا